Joorstoffen is dé modezaak voor de streek. Joorstoffen voor echte zijde, 100% wollenstoffen en de allernieuwste modieuze stoffen. Kom gerust eens kijken bij de zelfmaak modezaak voor de streek. De Burda en Nooie Mode liggen ter inzage voor u klaar. Joorstoffen, winkelcentrum Raadhuisplein in Hoogkarspel. Ook voor fournituren en modeaccessoires. 'Tis elke week wat nieuws bij Joorstoffen.